السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلتي نونغ لين دي نيو بندو تيبي نونغ كتو خالكي وخي العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى دفا وخني بوي ور أبخرت دي ور كوي أندل يو جلت بي nanga wër ab xarit bu gëm yàlla boo xam ne daf lay dimbali ci topp yàlla subhanahu wa taala di la sawarloo ci ak yiw maanaam di la xirtal ci lu baax ak yiw saa su ne di la wattuloo safaan ak lu bon saa su ne xarit boo xam ne doogoobee ci xaritoog moom ak ànd bi ngay ànd ak moom ludul ak yiw mbokk julit yi ñu xam ne ne li ndenkaane yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la woon dafa waxoon ni bul àndak bul xaritoog kudul ku gëm yàlla ndax lii di xarit dafa nekk lu foor ci nit ki ba ci la waxkat bi waxe woon ne wax ma kuy sa xarit wala koy àndal ma wax la luy sa jikko ndax xarit saa su ne dafay tuxal aka def la ka muy àndal di def moo xam lu baax la wala lu bon la moo tax ñu xiirtal jullit bi buy ànd aka wut xarit na xaritoo ku gëm yàlla koo xam ne saa su ne si ak ngëm yàlla rek lay dimbalanteeg moom waaye saa su ne da koy wattuloo safaan di ko wattuloo lu bon ndax loolu mooy li war a nekk wallahu taala aalam sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.